Audycja popołudniowa. Zaczynamy od serwisu, który przygotowała i przedstawi Państwu Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Szef prezydenckiej kancelarii mówi o rozdźwięku między Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską. Rzeczniczka PiSu zapewnia, że rozdźwięku nie ma. Mimo decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wycinka w Puszczy Białowieskiej nie zostanie przerwana. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa domaga się unieważnienia wszystkich decyzji reprywatyzacyjnych w stolicy od 2007 roku. Szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski chce, by premier Beata Szydło zabrała głos w związku z, jak mówi, rozdźwiękiem między dwoma partiami tworzącymi rząd, Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską. Zdaniem ministra Szczerskiego słowa ministra sprawiedliwości, lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry stoją w kontrze do słów prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. W ten sposób szef gabinetu prezydenta odniósł się do wywiadu ministra Ziobry dla dzisiejszego tygodnika Sieci. Szef resortu sprawiedliwości ocenił w nim, że podwójne weto prezydenta Andrzeja Dudy to był smutny dzień dla tych wszystkich Polaków, którzy liczyli na rzeczywistą zmianę w wymiarze sprawiedliwości. Zdaniem Ziobry decyzja prezydenta utrudnia realizację zobowiązań złożonych w kampanii wyborczej. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek zapewnia, że między Prawem i Sprawiedliwością, a jego koalicjantem, partią Zbigniewa Ziobry, Solidarną Polską, nie ma żadnego konfliktu. Prezydentem jest Andrzej Duda. Wszyscy czekamy na jego inicjatywę. Jesteśmy zgodni, zarówno my jako Prawo i Sprawiedliwość, jak i pan prezydent, że wymiar sprawiedliwości trzeba reformować. I jeżeli będą złożone projekty, mam nadzieję, że będziemy je komentować. Prezydent ma przygotować dwie nowe ustawy o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Właśnie skierował do Sejmu ich weta. Trzecią o ustroju sądów powszechnych podpisał. Prace w Puszczy Białowieskiej nie zostaną przerwane. Taką decyzję ogłosił minister środowiska Jan Szyszko. Jest to odpowiedź na postanowienie Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał zaprzestanie prowadzenia wszelkich prac na terenie Puszczy do czasu wydania ostatecznej decyzji. Marta Szulborska. Działamy zgodnie z unijnym prawem, podkreślał na konferencji prasowej minister środowiska Jan Szyszko. Problem polega na tym, że prawdopodobnie nie rozumiemy się w sprawach podstawowych. Polska prowadzi działania ochronne celem ochrony siedlisk i gatunków wyznaczonych na terenie Puszczy Białowieskiej zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej dotyczącym Natury 2000. Wiceminister środowiska Andrzej Konieczny powiedział, że to złe decyzje wyhodowały kornika drukarza, który zaraził już ponad milion puszczańskich drzew. Ostateczną decyzję w sprawie wstrzymania prac w Puszczy Białowieskiej unijni sędziowie podejmą po zapoznaniu się z argumentami Polski. Ministerstwo Środowiska ma czas na ich przedstawienie do 4 sierpnia. Marta Szulborska, Polskie Radio. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa chce unieważnienia wszystkich decyzji reprywatyzacyjnych w stolicy od 2007 roku. Według niego miejski ratusz selektywnie traktował przepisy dekretu Bieruta, podejmując decyzje zwrotowe. Pod tym kątem działacze przeanalizowali sprawy ponad 100 nieruchomości. W dekrecie mowa jest o trzech przesłankach, które muszą być spełnione, by można było zwrócić nieruchomość, mówi Jan Śpiewak z Wolnego Miasta Warszawa. Wyjaśnia, że chodziło o złożenie wniosku dekretowego w stosownym terminie oraz zgodność wykorzystania gruntów z planem zabudowy. Trzeci warunek, posiadanie gruntu, zdaniem Jana Śpiewaka, nie był uwzględniany przez samorządowców. Bardzo jest ważne, żeby rozróżnić własność od posiadania. Chodziło o to, że po wojnie Warszawa była całkowicie zrujnowana i należało ją jak najszybciej odbudować. I osoby, które nie były fizycznie, nie mieszkały w Warszawie, tak, były gdzieś rozsiane po całym świecie, nie dawały gwarancji tego, żeby te nieruchomości odbudować jak najszybciej. I w takiej sytuacji osobą, która była uprawniona do złożenia wniosku dekretowego, była ta, która posiadała tę nieruchomość. Osoba, która fizycznie była w Warszawie, która kontrolowała tę nieruchomość, bądź instytucja, która w danej nieruchomości urzędowała. Jan Śpiewak dodaje, że o konieczności stosowania trzech przesłanek przy wydawaniu nieruchomości mówiły też wyroki sądów administracyjnych czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku. Jak mówi, sądy stanęły na wysokości zadania, zawiódł ratusz. Oczywiście się rodzi pytanie, dlaczego profesor prawa Hanna Gronkiewicz-Waltz zdecydowała się oddać tysiące nieruchomości w Warszawie. Według wyliczeń stowarzyszenia ratusz mógł podjąć ponad 2000 decyzji reprywatyzacyjnych o wadliwym charakterze prawnym. Jest już odpowiedź ratusza. Szef Biura Spraw Dekretowych Piotr Rotkiewicz zapewnia, że miasto uwzględniało przesłanki występujące w dekrecie Bieruta przy podejmowaniu decyzji o wydawaniu nieruchomości. Jak mówi, miasto badało przesłankę posiadania w sposób racjonalny. Trudno wyobrazić sobie, żeby właściciel nieruchomości kompletnie zniszczonej, będącej kupą często zaminowanego gruzu, ustawił tam krzesełko i siedział po prostu i pilnował tej nieruchomości, czyli ją posiadał. Urzędnik stołecznego ratusza tłumaczy też, że posiadanie nie oznacza fizycznego przebywania na nieruchomości. Tu wskazuje na właścicieli działek rekreacyjnych, którzy przebywają na nich raz na jakiś czas. Państwo nadal są jej właścicielami i nadal państwo ją posiadacie. Tak samo było w Warszawie. Sprawą dzikiej reprywatyzacji w stolicy zajmuje się komisja weryfikacyjna. Jej następne niejawne posiedzenie zaplanowano na jutro. I na koniec smutna wiadomość. Nie żyje Jean Moreau, ikona francuskiego kina. Ta wybitna aktorka, reżyserka i piosenkarka zmarła w Paryżu. Miała 89 lat. Urodziła się w Paryżu. Jej matka była tancerką. Ojciec prowadził restaurację na Montmartre. Ukrywając to przed nim, bo był przeciwny jej karierze artystycznej, Jean rozpoczęła naukę w konserwatorium teatralnym. Występowała w filmach największych mistrzów kina Louisa Buñuela, Wima Wendersa, Fassbindera, Antonioniego, Loseya, Orsona Wellesa czy François Truffaut. W duecie z Brigitte Bardot zagrała brawurową rolę w Viva Maria. Trzykrotnie wyróżniono ją Cezarami, a w 1998 roku otrzymała Oscara za całokształt działalności artystycznej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczór i noc szykują nam się pogodne i ciepłe, choć nie wszędzie. Lokalnie mogą pojawić się chmury, a z tych chmur popada deszcz, a miejscami także zagrzmi. Najmocniej ma padać w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej, napisał pan synoptyk. Temperatura od 14-18 stopni na północy do 20, a nawet 23 na południu kraju. Jutro na północy przelotnie popada i zagrzmi, a na pozostałym obszarze słońce i upał. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Polskie produkty, usługi i marki, którym możemy zaufać i którymi możemy pochwalić się na całym świecie. A które są najlepsze? Lubię po polskie. To nagrody Polskiego Radia dla wyróżniających się krajowych produktów. Więcej na temat Lubię po polskie na antenie Trójki w audycji Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Partnerem głównym akcji Lubię bo Polskie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rabat tu, rabat tam, duży rabat damy wam. Skorzystaj z rabatologii w sklepach Saturn i na saturn.pl. Tylko do 2 sierpnia szeroki wybór technologii z rabatem nawet do 20%. Także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16, jeszcze rzut oka za okno w Warszawie. Są i chmury, i słońce, i upał. Zapraszamy do Trójki. Czyli można powiedzieć, czekaliśmy i się doczekaliśmy. Lato wreszcie przyszło i zamierza zostać na dłużej. Synoptycy ostrzegają, może nam napsuć krwi, więc lekarze dodają, lepiej nie szarżować. Przygotowani? Taki mały wiatrak zwykły za kilkadziesiąt złotych, no troszeczkę tego chłodu daje. W przeciągu nie mam możliwości zrobić u siebie w domu, więc tylko wentylator. Gdyby nie, to nie dalibyśmy rady. No to możemy zaczynać. A co dziś w programie? Już nie tylko by chronić najważniejszych urzędników w państwie, ale z dodatkowymi uprawnieniami i po weryfikacji funkcjonariuszy. W miejsce BOR-u rząd tworzy Państwową Służbę Ochrony. Chroniąc najważniejsze osoby w państwie, nie mamy tak naprawdę dzisiaj instrumentów do wiedzy operacyjnej. Musimy korzystać z pomocy innych służb. To jest trochę dokuczliwe. Budzi moje wątpliwości, czy przyznawanie nowych uprawnień, na przykład do podsłuchów tej służbie, faktycznie jest tym, czego tej służbie potrzeba. Jest apel o wstrzymanie reprywatyzacji w Warszawie. Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa wytyka ratuszowi błąd podczas wydawania decyzji. Chodzi o posiadanie działek przez domniemanych właścicieli w 1945 roku. Myśmy zanalizowali 105 decyzji, które zostały wydane w ciągu ostatnich 10 lat. Wydaje nam się, że to jest całkiem reprezentatywna próba tych decyzji, które zostały wydane przez panią prezydent i było ich 2000. Sprawdziliśmy to i w żadnej nie jest to badane. Co więcej, w oficjalnych procedurach ratusza ta przesłanka nie była wymieniana, tak więc możemy zakładać, że wszystkie decyzje wydane przez panią prezydent dotyczące nieruchomości są nielegalne. Są na świecie dyscypliny sportowe, o których nie śniło się kibicom, ale mogli je obejrzeć i przyjrzeć się im podczas zakończonych wczoraj World Games 2017 we Wrocławiu. My wrócimy do tych niezwykłych zawodów z Tomaszem Grozdowskim po 17. A w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zapytamy powstańców, jak wspominają te dni sprzed 73 lat. Zostaje to w głowie, nie chce się wymazać z tego dysku twardego. No ciężko było. Czasami to wolałbym, żeby to się w pamięci wymazało, żeby o tym zapomnieć. Opowiemy też o wolontariuszach, którzy namawiają, by w hołdzie powstańcom jutro o 17 się zatrzymać, gdziekolwiek państwo będą.

I już wiem, że nie zawiodła. Tym razem Tori Amos, Cloud Riders, to jest nasza piosenka dnia. 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. To zmiana planowana, o tym już rozmawialiśmy także na antenie programu trzeciego. Biuro Ochrony Rządu ma się zmienić w polskie Secret Service. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmuje się projektem ustawy powołującej Państwową Służbę Ochrony, czyli nową jednostkę, której zadaniem będzie ochrona najważniejszych osób w państwie. Nowa formacja ma zyskać nowe kompetencje, zapowiedział pod koniec ubiegłego tygodnia na antenie telewizyjnej Jedynki minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Będzie centralnym organem administracji. Również spowodujemy wzmocnienie procedur ochronnych. Będzie to elitarna służba, która będzie zajmowała się bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, ale także bezpieczeństwem obiektów rządowych. Państwowa Służba Ochrony, która ma zastąpić dawny BOR. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Uzyska takie uprawnienia, jakie mają dzisiaj Policja, Straż Graniczna, ABW czy CBA. Mówiąc wprost, będzie miała uprawnienia do pozyskiwania naszych bilet, do pozyskiwania informacji na temat naszej lokalizacji, a także pod pewnymi warunkami nawet do zakładania podsłuchu czy czytania naszych maili. Jest to wzorowane w jakiś sposób na Secret Service. Andrzej Mroczek, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Kolegium Civitas. Który posiada bardzo szerokie uprawnienie w zakresie ochrony obiektów i osób, gdzie może prowadzić różnego rodzaju czynności tak, aby zdobywać informacje wyprzedzające w sposób operacyjny w celu zapobieżenia potencjalnemu zamachowi bądź zagrożeniom życia i zdrowia osób ochranianych. Jednak nie wiem, czy w polskich warunkach, czy to się sprawdzi. Chroniąc najważniejsze osoby w państwie? Tomasz Miłkowski, szef Biura Ochrony Rządu. Nie mamy tak naprawdę dzisiaj instrumentów do wiedzy operacyjnej, a więc do tej, która pozwalałaby nam na eliminowanie zagrożeń już na etapie przedprocesowym. Musimy korzystać z pomocy innych służb. To jest trochę dokuczliwe. To oczywiście funkcjonuje w jakiejś mierze, natomiast zawsze tamte służby mają też swoje priorytety i nie zawsze nam się udaje wymusić pierwszeństwo dla nas. Jak Fundacja Panoptykon patrzy na tę sprawę? Z perspektywy Panoptykonu wątpliwości budzi to, czy przyznawanie nowej służbie takich uprawnień jest odpowiedzią na te problemy, z jakimi dotychczas mierzyła się służba. Słyszeliśmy już o kolejnych wypadkach z udziałem najważniejszych osób i budzi moje wątpliwości, czy przyznawanie nowych uprawnień, na przykład do podsłuchów tej służbie, faktycznie jest tym, czego tej służbie potrzeba. Nowa służba będzie miała uprawnienia w zakresie takim, jakim ma policja, ale operacyjno-rozpoznawczym. Natomiast nie będzie miała uprawnień prowadzenia postępowań, prowadzenia śledztwa. Chwilą, kiedy zostaną ujawnione przestępstwa, dopiero będą kierowane te informacje do prokuratury, a tak naprawdę śledztwa w tym zakresie będzie prowadziła służba wskazana przez prokuraturę. To może być Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to może być policja. Dzisiaj bezpieczeństwem osób najważniejszych w państwie zajmuje się BOR, ale jeżeli mówimy na przykład o przygotowywaniu potencjalnego zamachu terrorystycznego, to już będzie kompetencja ABW. Przestępstwa ściga policja. W związku z tym tutaj mamy bardzo wiele potencjalnych kolizji. Nie wiem, kto będzie się zajmował na przykład przeciwdziałaniem zamachom na najważniejsze osoby. Czy to będzie PSO, czy ABW, czy może policja. Tego niestety projekt nie rozstrzyga, a jest to niezwykle ważne. Funkcjonariusze PSO nie będą też bronić zagranicznych obiektów, takich jak ambasady. Jak najbardziej w mojej ocenie zrezygnowanie ze służby poza granicami kraju, a mianowicie ochrony placówek dyplomatycznych, jest uzasadnione, dlatego że te zadania można powierzyć chociażby firmom komercyjnym, a ja tutaj zapiszę chociażby żandarmerii wojskowej. Problemem nie jest tworzenie nowej służby, tylko to, że zarówno dotychczasowe, jak i nowe służby nie podlegają kontroli. Więc owszem, możemy przyznać PSO nowe uprawnienia, natomiast przede wszystkim pomyślmy o tym, jak zweryfikować, czy podsłuchy zakładane czy przez policję, czy przez nową służbę, czy bilingowanie jest zgodne z prawem i faktycznie wystosowane tylko wówczas, gdy jest to konieczne. Nowa służba ma liczyć około 3000 funkcjonariuszy. Obecni funkcjonariusze BOR zostaną zweryfikowani. Kandydaci do PSO będą musieli przejść m.in. badania wykrywaczem kłamstw. A o Państwową Służbę Ochrony, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu, pytał nasz reporter Mariusz Krzemiński. 22 minuty po 16. Tak kończy się płyta Błysk. A przynajmniej w tym egzemplarzu, który ja mam. Podobno były inne. Wspomnę, gdy się kończy świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. matką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syn wyrosł mój gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. I jeszcze fantastyczne wideo do tego utworu. To grupa Hej. Autopromocja. W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego Trójka ma dla Państwa dwie audycje specjalne. Jestem Przestrzeń. Niezwykły projekt z poezją Anny Świerczyńskiej zaśpiewaną przez Monikę Bożym. Retransmisja koncertu z Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszam 1 sierpnia od 19. Piotr Metz. Powstanie pozostawiło po sobie ślady. Ślady kul na murach kamienic, blizny w naszej osobistej, rodzinnej, narodowej pamięci. Ślady w piosenkach, wierszach, książkach. Porozmawiamy o nich w jutrzejszym, dwugodzinnym klubie Trójki. Zapraszam po 20. Dariusz Bugalski. Autopromocja. 25 minut po 16, ale to wcale nie oznacza, że po południu robi się chłodniej. Zapraszamy do Trójki. Z map pogodowych wynika, że najgoręcej jest teraz w Krakowie, w Kielcach i Rzeszowie. Ma być jeszcze cieplej, ale to już nie wieczorem, jutro, pojutrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił najwyższy trzeci stopień ostrzeżenia dla czterech województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Chodzi o upał, ale nie tylko. Mogą wystąpić bardzo niebezpieczne zjawiska atmosferyczne, silny, wręcz huraganowy wiatr, intensywne opady deszczu, wyładowania atmosferyczne i gradobicia. A do tego będzie bardzo gorąco. Tak wysoką temperaturę jak 37 stopni, najtrudniej jest znieść ludziom starszym i dzieciom. Trzeba uważać, by nie odwodnić organizmu, a mieszkanie w samym środku miasta z oknami wychodzącymi tylko na południową stronę to istny koszmar. Taka jest pogoda jak na południe Europy. My mieszkamy z mężem w centrum od strony tej nagrzanej, także jest naprawdę kiepsko. Jest strasznie ciężko przeżyć przede wszystkim noc. Nie przejadać się, proszę pana. Jak się zje za dużo, to człowiek się poci więcej? Oczywiście. I nieodpowiednio do tego jeszcze. Czyli w taką pogodę co należałoby zjeść? O, kefir. Proszę pana, ser biały. To nie będzie burczało brzuchu, tym się najemy? Przeciwnie. Będzie człowiek się znakomicie czuł. Chłodnik, lemoniada, zimne napoje. Przede wszystkim podczas upałów powinny uważać osoby starsze. Ewa Filipowicz, rzecznik prasowy wojewody mazowieckiego. Osoby z nadciśnieniem, osoby z cukrzycą, a także dzieci. No jest wentylator, ale tylko wentylator i nic więcej. Poza tym przeciąg z okna otwarte na oścież razem z drzwiami. Kupiliśmy sobie z mężem taki mały wiatrak zwykły za kilkadziesiąt złotych. No troszeczkę tego chłodu daje. Najprostszą metodą jest wiatrak. Doktor nauk medycznych Wojciech Marusza. Czyli ruch powietrza, dlatego że organizm schładza się poprzez intensywne parowanie, czyli mamy wtedy ochładzanie przez naszą własną klimatyzację wewnętrzną. Czyli musimy pić oczywiście bardzo dużo płynów. Woda parując obniża temperaturę ciała, ale jest to skuteczne tylko wtedy, kiedy jest ruch powietrza, czyli znowuż to powietrze tuż nad ciałem się przemieszcza. Powinniśmy pamiętać, żeby pić co najmniej 2 litry wody. Powinniśmy pamiętać o nakryciu głowy. Powinniśmy unikać wychodzenia na zewnątrz podczas największego nasłonecznienia, czyli między 11 a 17. Lepiej przebywać w cieniu. Jaki jest sposób, żeby pasażerom było przyjemniej, żeby było chłodniej? W tych naszych autobusach? W tych, to nie ma żadnego drzwi po otwierać. Mieć kabriolet i szybko jechać. Jak się sposób, żeby się schłodzić? Najlepiej się zanurzyć w zimnej wodzie. Żeby było chłodniej, trzeba po pierwsze ograniczyć dostęp bardzo gorącego powietrza. Doktor Lech Nowicki, fizyk Centrum Nauki Kopernik. Ograniczyć dostęp promieniowania. Możemy po prostu osłaniać nasze balkony, nasze okna w jakiś sposób. Czym kto ma? Kwietniki, pergole, daszki. Także i kwietniki, ale rzeczywiście takie dachy nad balkonami zasłaniają, ograniczają promieniowanie. Także i zasłony. Ciężkie zasłony także służą do ochładzania. Co pan robi, żeby u pana w mieszkaniu było tak nieco chłodniej, przyjemniej? Nic nie robię, no. Okna się otwiera, się wietrzy i się siedzi dalej. Jak pan wietrzy? Robi pan przeciąg? Tak, naturalnie, tak, na przestrzał. No. Przeciągu nie mam możliwości zrobić u siebie w domu, więc tylko wentylator. Gdyby nie, to nie dalibyśmy rady. Wodę się stawia w pojemnikach, ręczniki wilgotne. Możemy użyć po prostu wody. Woda ma bardzo duże ciepło parowania. Ponad 2200 kJ na kilogram. Wystarczy wziąć prześcieradło, ręcznik, duży kawał materii, nasączyć wodą i wieszać. I wówczas to ochładza. Po prostu samo parowanie wody zabiera ciepło. To nam może obniżyć temperaturę o kilka stopni. Wodę dla ochłody radzą eksperci i radzi też nasz reporter Tomasz Jeleński, który pytał o porady na te upalne zbliżające się dni. No, ktoś powie, już dziś mieliśmy rzeczywiście w Sandomierzu 34 stopnie w cieniu po południu. Pozdrawiamy, to stała słuchaczka, pani Mirka. A to już Grizzly Bear. I made a mistake. I should have never tried. I took the cake. Finish every slice. I moved away. Still paying off the fire. For every day. I shed, I left the light. I stared in the face, looking through my eyes. I'm moving at pace. They are. I'm holding away. I do it all the time. Let love ache and watch it burn out and Morning Sun, Grizzly Bear w audycji popołudniowej, to uzupełnijmy te informacje pogodowe teraz. Najwięcej słońca dziś na południu i na południowym wschodzie. W pozostałej części kraju na niebie więcej chmur, a miejscami może się zdarzyć przelotny deszcz, może też zagrzmieć lokalnie, burzą może towarzyszyć grad. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu, 29 w centrum, do 33 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. król Karol królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. I co brzmi w czynie w szczebrze szynie. Chciałabym wiedzieć, niech mnie to nie ominie. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy. Nawet przy stole z powyłamywanymi nogami. I że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Sieć obywatelska Watchdog Polska. Ciągniemy władzę za język. Więcej na www.zajęzyk.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ofiarność. Odwaga. Bohaterstwo. Honor. Waleczność. I odpowiedzialność. To wielka energia. Dlatego PGE wspiera polskie instytucje pamięci mecenatem historycznym. PGE. Zapewniamy energię. Do zakupów gotowi! Start! W Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, smartfony AGD. Kto pierwszy, ten lepszy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Witaj, mistrzu wycieczek i urlopów, czempionie korzystania z okazji. Przyjeżdżaj do 29 sierpnia na stację BP i tankuj lub rób zakupy. Czekają dwa Fiaty 500X i ponad 270 tysięcy innych nagród. Szczegóły na loteria.bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Lotto zaprasza na wakacyjną zdrapmanię. Już w najbliższy weekend odwiedź strefę Lotto w Miastku i Stegnie na trasie Lata z Radiem. Drap z drapki na milion sposobów i wygrywaj nagrody. Więcej informacji na www.zdrapmania.pl. A słyszała pani o poniedziałkowej akcji Strzał w dziewiątkę w Biedronce? Tak, kochanieńka. Wydałam 9 zł i kupiłam litr mleka świeżego Mleczna Dolina 2% za 1,48 zł. Tak, a dodatkowo przy zakupach za 18 zł może pani kupić kilogram cukru słodka łyżeczka za jedyne 1,95 zł. Tak, tylko dzisiaj akcja Strzał w dziewiątkę w Biedronce. Nie przegap oferty. Szczegóły, wyłączenia i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, 25 minut przed godziną 17. Sposoby na upał. To dziś też pytamy państwa. 2-2 i 7 trójek. Dzwonię z takim patentem na ciepłe dni dla tych wszystkich, którzy mają okna od południowej strony. Mianowicie jest taki sprawdzony pomysł polegający na tym, że kupuje się te takie koce bezpieczeństwa, które są w aptekach do kupienia, takie srebrne. I tymi kocami srebrnymi można sobie wykleić okno, co świetnie odbija promieniowanie słoneczne. Sąsiadowi po oczach być może, no ale nie, jeśli państwo mają swoje sposoby, proszę dać znać oczywiście. A kto lubi wyzwania, to pani Magda pisze. Rekord ciepła w naszym mieszkaniu w lipcu zeszłego roku 33 stopnie. No, trójkowa temperatura, ale nie ma się z czego cieszyć. 33 wewnątrz. Mieszkanie na ostatnim piętrze, w pełni przeszklona ściana od strony zachodniej. Ktoś da więcej? Pyta słuchaczka. 71335 albo zd3@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać. Na pierwszy rzut oka chłopak, to miasto mnie nie chroni, korzystam ze zbroi i tylko czasami, gdy jesteśmy sami, zdejmujesz ze mnie zbroję, a ja się dziennego, wolę światło nocne. Komiczne i smutne cielesność przed lustrem, gdy babcie przetrwania wybierać ubrania. Przybysz. Za 21 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Przyszli z dziećmi albo opiekunami warszawscy powstańcy spotkali się dziś w Parku Wolności obok Muzeum Powstania Warszawskiego. Wielu z nich odebrało ordery i odznaczenia państwowe z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Władze stolicy reprezentowała prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która wspominała swojego ojca, również uczestnika powstania. O tym, jak dziś powstańcy przeżywają chwilę sprzed 73 lat i jak ważne są dla nich uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia, mówią sami bohaterowie, a wśród nich pan Andrzej Korczak-Branecki, pseudonim Biały Bóbr. W 1944 roku miał 14 lat. Ja przeżyłem jak raz, nie wiem dlaczego tak Bóg chciał. 14 lat i takie przeżycia, no to musi zostać na całe życie. Zostaje to w głowie, nie chce się wymazać z tego dysku twardego. Ale nie śni się już teraz po latach? Nie, no ciężko było. Każda taka uroczystość, to przypuszczam, mogę tylko podejrzewać, przywraca te obrazy, te emocje. Jak pan o tym opowiada, to wraca? To jest trudne. Czasami to wolałbym, żeby to się w pamięci wymazało, żeby o tym zapomnieć. Ale bardzo dobrze pamiętam, nawet mogę mówić wiersze takie, które uczyłem się w 1944 roku. To pamiętam, ale co wczoraj na obiad, ja bym nie pamiętam. Byłem świadkiem szturmu na uniwerek z ulicy Browarnej. Kolega pana Andrzeja z Powiśla, Lech Charewicz. Nie do zdobycia. Chodziłem na Sewerynów do szkoły obozną Jędruś. Jak kazali chłopakom zdobywać ten uniwerek, bracie, no to z naszego okna było widać. Jak ja teraz wejdę na dziedziniec uniwerku i pójdę tam, bracie, na tą skarpę popatrzeć, jak jeszcze nie ma liści, taka armata carska jakaś tam stoi, popatrzę, to żona jak ze mną jest, mówi, co się gapisz? Ja widzę oczyma dziecka tamtą Warszawę, to wszystko we mnie tu siedzi we mnie. To jedno piekło, jeden ogień. Teraz, jak pani wspomina tamte czasy, już ze spokojem? Nie, ja się nigdy niczego nie bałam. Tego trzeba zacząć, że ja się nigdy nie bałam. Łączniczka Anna Ler-Spławińska, pseudonim Hanka. Byłam mała, to chodziłam do lasu sama. Nigdy się nie bałam i to bardzo ważne, jak się człowiek nie boi. O wiele łatwiej, jak człowiek nie ma strachu. Ja wiem, że była koleżanka, która tak strasznie się denerwowała, odesłali ją do domu. Powiedzieli, słuchaj, wracaj, bo to nie ma co. Zemdlejesz albo coś i tylko będzie kłopot, to nie ma co. Byłam łączniczką i było nas więcej. Tutaj byliśmy na Rogu Jasnej i Moniuszki w samym centrum. No tak właśnie, bo ja byłam w łączności komendy okręgu. Stwierdzili, że jestem dobra już przed tym jako łączniczka, bo mi ojciec do tego zapisał. Ojciec był legionistą, zginął w czasie powstania i już zaprawiał nas. do tego, żeby być dzielnym, żeby kochać ojczyznę. A jak pan teraz wspomina, dobrze, że się o tym mówi, bo był czas, kiedy się nie mówiło, prawda? Tak, tak. Bardzo dobrze, że tak dzieje, że się o tym pamięta i żąda święta i spotkania z młodzieżą. Henryk Koński, pseudonim Pelikan. Szkoda, że tak się dzieje to późno, że tyle lat było trudno się w ogóle nawet ten temat odezwać, albowiem jak tylko wróciłem do kraju, to początkowo nawet posadzono mnie do pudła, jak to się mówi. Udało mi się jakoś ten okres przeżyć względnie, spokojnie. Względnie. Biorąc pod uwagę nieszczęścia innych ludzi. Pana kolegów też. Tak. Mówi pan o represjach jeszcze w czasie komuny? Tak, tak. Oczywiście, o tym przede wszystkim. Główne uroczystości 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się jutro. Powstańcy apelują do warszawiaków, żeby w godzinie W, kiedy rozlegną się syreny alarmowe, zatrzymać się na minutę, oddając w ten sposób hołd poległym w 1944 roku żołnierzom i cywilom. A z powstańcami rozmawiała Ewa Dudzińska. Jeśli są państwo w Warszawie dziś jeszcze, mają państwo chwilę wieczorem, zapraszamy o 19:00 w Trójkowym Ogródku. Niezwykły koncert. Niezwykłe znane i mniej znane piosenki powstańcze odkryte przez artystów Teatru Muzycznego od Czapy, którzy wydali płytę W bój pójdziemy. I to jest cykl Opowieść 44, tak zatytułowany. Po koncercie planowane jest wspólne śpiewanie z publicznością. Jeśli chcą państwo i posłuchać, i pośpiewać, zapraszamy serdecznie. 19:00 przy Myśliwieckiej 357 w naszym Trójkowym Ogródku. Dziś. Od razu to ważna informacja. Dziś o 19:00 proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. A to już utwór z płyty Jestem Przestrzeń, wydanej na 73. rocznicę wybuchu powstania właśnie. Mój bardzo miły, muszę cię pożegnać. Muszę odejść. I znów będę sama. Odbiorę ci moje ciało, splątane z twoim. W uścisku sennego szczęścia. Monika Bożym to utwór zapowiadający tę płytę. Jestem przestrzeń za 13 minut 17. Za chwilę spraw zagranicznych przejdziemy, ale jeszcze najpierw jeden ze sposobów państwa. A ja mam inny jeszcze sposób na ciepłą temperaturę. Mianowicie dzwonię z Krosna. Cieplusio dzisiaj, oj cieplusio. Wystarczy wspomnieć sobie listopadową czy lutową szarugę. No tak, a to trzeba mieć bujną wyobraźnię i rzeczywiście dobrą pamięć. 2-2 i 7 trójek. Chiny mają wyjątkowe relacje z reżimem w Korei Północnej, przez co mają wyjątkowy wpływ na decyzję Pjongjangu i mogą powstrzymać działania tego reżimu. Mówi dyplomatycznie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. A sam prezydent jest mniej dyplomatyczny i w swoich tweetach Trump pisze ostro. Jestem bardzo rozczarowany postawą Chin, nie robią niczego w sprawie Korei Północnej. Czy przejdzie od słów do czynów i do jakich czynów? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Przeprowadzając test rakiety balistycznej, wysyłamy Stanom Zjednoczonym ostrzeżenie, by zakończyły swoją wrogą politykę sankcji wobec naszego kraju. Grzmiał speaker koreańskiej telewizji, a za nim górnolotne regułki powtarzali mieszkańcy Pjongjangu. Dziesiątki milionów ludzi jest bardzo wdzięcznych swojemu najwyższemu przywódcy Kim Jong-unowi za to, że napełnił nas duchem triumfów. Słysząc dźwięk tej rakiety, poczuliśmy nuklearną moc naszego kraju. W nocy z piątku na sobotę, tuż przed północą czasu lokalnego, komunistyczna północ wystrzeliła rakietę Hwasong-14. Według informacji władz Pjongjangu pocisk balistyczny pokonał około 1000 kilometrów, osiągając wysokość ponad 3700 kilometrów. Pierwszy udany test rakiety międzykontynentalnej komunistyczna północ przeprowadziła 4 lipca tego roku w Dzień Święta Narodowego USA. Zdaniem zachodnich ekspertów Pjongjang zdołał ulepszyć pocisk. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Ale to, co budzi zachwyt i poczucie triumfu w Korei Północnej, budzi strach w Korei Południowej. To jest jasna wiadomość z północy, że mogą nas uderzyć. My się co prawda tak łatwo nie poddamy, ale lepiej byłoby, gdyby można rozmawiać, gdyby mądrość zwyciężyła. I w Japonii. Korea Północna łamie wszelkie międzynarodowe normy. Największy strach budzi brak u Korei Północnej zdrowego rozsądku. A moim gościem jest Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Strach w Korei Południowej, strach w Japonii, strach chyba w całym regionie, prawda? Tak, ale taki strach związany z próbami rakietowymi jest już od 20 paru lat. Zwróćmy uwagę na to, że to jest jakby ostateczny etap, ostatni etap rozwoju programu rakietowego, czy rakiety międzykontynentalne, a przecież Korea Północna mogłaby zrobić, tak krótko mówiąc, zadymę w regionie za pomocą pocisków krótkiego zasięgu. Nie mówiąc o tym, że zagrożenie podstawowe, takie egzystencjalne, jeśli już dla Korei Południowej, to jest artyleria zgromadzona przy granicy, która jest 40 parę kilometrów od Seulu. Więc tutaj oczywiście jest ta narracja też japońska, głównie z tego powodu, że jeśli te testy są przeprowadzane, no to faktycznie te pociski lądują w pobliżu terytorium Japonii, czy wręcz na wodach japońskich. Może dojść do wypadku po prostu. Tak. To jest zawsze brane pod uwagę, aczkolwiek tutaj już nie jest to zmiana jakościowa z punktu widzenia państw regionu, natomiast zmiana jakościowa jak najbardziej dla Stanów Zjednoczonych. Te rakiety rzeczywiście mogą dolecieć do Stanów Zjednoczonych? No tutaj oczywiście jest od lat dyskusja, ale czy jak szybko Korea Północna może osiągnąć takie faktycznie zdolności bojowe? Bo to są testy, ale to są testy bardzo udane i tutaj eksperci też amerykańscy z Instytutu w Monterey w Kalifornii siedzą i sobie, prawda, to ciągle obserwują. Ja ich z kolei obserwuję, co oni tam, do jakich wniosków dochodzą. Oni mówią, to co miało być w roku 2020, 2025, tak szacowaliśmy, jest tu i teraz. Przyzwyczajmy się do tego, że Korea Północna weszła na pewien etap, który teraz będzie udoskonalać, bo tak naprawdę te testy służą przetestowaniu kolejnych elementów. Tu chodzi o tak zwane re-entry vehicle, czyli żeby pocisk wchodząc do atmosfery jeszcze wrócił i żeby poleciał tam, gdzie chcą Koreańczycy z północy, a nie gdzieś zupełnie przypadkowo. Oczywiście jest kwestia udźwignięcia głowicy nuklearnej, ale to są już najtrudniejsze, wydaje się, co Koreańczycy już mieli do zrobienia, zrobili. I teraz tak naprawdę powinniśmy się na nastawić na to, że będą tego typu testy kontynuowane i oczywiście zawsze jest ten wątek dodatku nuklearnego, czyli być może najbliższe tygodnie, miesiące będą pod znakiem już właśnie kolejnego testu, szóstego testu nuklearnego. Chiny nic nie robią, krzyczą Stany Zjednoczone, krzyczy Donald Trump. To prawda, że Chiny nic nie robią? Robią, ale nie to, co nie ma takich efektów, jakich by sobie życzył Donald Trump. Donald Trump, niektórzy się śmieją, że doszedł po 6 miesiącach do wniosku, że jednak Chiny nie zrobią tego, co on chce. Jedni mówią, że no bardzo długo jemu to zajęło, ale z drugiej strony tego typu polityka była praktykowana przez kilkanaście lat przez administrację George'a W. Busha i Baracka Obamy. Oczywiście była inna retoryka, ale czasem była, nie wiem, czy nie ostrzejsza. I ostrzejsza, za Busha była ostrzejsza, tak? Ale może nie taka w stosunku, taka jawnie roszczeniowa wobec Chin. Tutaj ewidentnie Donald Trump ma roszczenia wobec Chin, wiążąc kwestie handlowe z kwestiami bezpieczeństwa. To się bardzo nie podoba Chińczykom. I wydaje mi się, że Chiny pokazały, że potrafią docisnąć północnokoreański reżim. Głównie chodziło o wstrzymanie importu węgla. Ale nie tylko węglem stoi gospodarka północnokoreańska i bardzo istotna rzecz, że tak naprawdę reżim sankcyjny wydaje się na przykładzie północnokoreańskim, a i na wielu innych przykładach, rosyjskim, irańskim, że reżim sankcyjny nigdy nie jest szczelny, a Korea Północna od kilkudziesięciu lat wymyka się tym kontrolom. Kombinują na lewo i prawo Koreańczycy i nauczyli się z tym żyć, a poza tym jaki byłby cel tych sankcji? Zapobiec rozwojowi? Koreańczycy już weszli na pewien poziom rozwoju technologicznego i teraz już z niego po prostu nie zrezygnują, bo już to osiągnęli, więc sankcje, no wydaje się, że ta polityka no nie ma sensu, bo ona nie przyniosła żadnych pożądanych efektów. Ale to znaczy, że Chiny coś robią, ale za dużo zrobić nie mogą. Bo nie tylko od Chin, nie tylko od Chin zależy. Przez lata było mówione, tak powtarzane, że klucze do rozwiązania problemu północnokoreańskiego są w Pekinie. Bez Chin nie da się rozwiązać problemu, ale zrzucanie wyłącznie na Chiny to jest, no wydaje mi się, nie tędy droga. Ponieważ jeśli do czegoś dochodziło, do jakichś porozumień, oczywiście z perspektywy czasu możemy ocenić, że one były jałowe, coś nie udało, ale to były porozumienia wielostronne, rozmowy sześciostronne, wcześniej czterostronne i bardzo istotne inicjatywa koreańska, to znaczy południa, że południe wyciągało rękę. Problem polega na tym, że obecny prezydent Moon Jae-in wyciągnął rękę do północy, no a północ ewidentnie odrzuca tę rękę, więc być może jesteśmy na etapie takim, że Korea Północna chce wynegocjować sobie tak silną pozycję startową i z takiej pozycji faktycznego mocarstwa nuklearnego z potencjałem rakietowym usiąść do rozmów, i uznaje, że na tym etapie nie, to my jeszcze poczekamy, a wy się denerwujcie na nas. My jeszcze nie chcemy rozmawiać albo czekają może na zachętę z Waszyngtonu, bo to też jest bardzo istotne. Waszyngton na przestrzeni ostatnich 20 paru lat parę razy próbował rozmów dwustronnych i one za czasów Clintona na przykład się udawały, że Korea Północna wyraźnie pokazywała, że jeśli chce z kimś najbardziej rozmawiać, to nie z Chinami, nie za pośrednictwem Chin, tylko ze Stanami Zjednoczonymi. Prestiż. Donald Trump się, mam wrażenie, poczuł dotknięty tymi testami rakietowymi, trochę bezradny. A czy to znaczy, że on nie może nic zrobić poza apelowaniem do Chin, żeby pomogły? Może, tylko to też pytanie, skoro przez pół roku dojrzewała do niego myśl, że jednak nie za pomocą Chin da się rozwiązać, że Chińczycy nie będą tymi wykonawcami, że nie da się problemu outsourcować do Chin, no to teraz może będzie też dojrzewał drugie tyle na to, że może jednak warto uruchomić kanały dyplomatyczne i o to apelują od lat amerykańscy eksperci, a też dyplomaci byli, że jednak z Koreą Północną trzeba rozmawiać. Izolowanie tego reżimu nie przyniosło żadnych skutków. No mówi się też często o rozwiązaniu militarnym. To w ogóle jest możliwe? Mam wrażenie, że nie. Tak jak Korea Północna stosuje tę narrację, żeby się ich bać, ta retoryka groźna, że prawda, zamienią w morze ognia kolejne miasta amerykańskie, tak samo Amerykanie tutaj też grali to i za Clintona, i za Busha, może mniej za Obamy i teraz za Trumpa narrację, że Stany Zjednoczone mają tę możliwość uderzenia. Oczywiście mają możliwość, ale nawet sekretarz obrony Jim Mattis wiele razy mówił w ostatnich tygodniach, miesiącach, że to byłby najgorszy konflikt, jaki znał świat i w związku z tym będziemy robić wszystko, aby do niego nie dopuścić, a tym bardziej, żeby go nie wywołać. Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja, był moim gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje dostępne są także na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Trzy strony świata. Autopromocja.